اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نہ ڈٹھو اتھئی چھا جے پہنجے نفس جی صد کے معبود کرے ورتو جانن ہوندے اللہ کھیس گمراہ کیو سندس کنن تے سندس دل تے مہر ہیائی سندس اکھن تے پردو ودھائی کوئی اللہ دھارا کھیس کیر ہدایت کندو کوئی چھو نہ نصیحت وٹھندا آہوں۔